Ujambo msikilizaji. Hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani pamoja. Leo tutajifunza somo la 5. Usemi wa msingi kwa hii leo ni Sore wa watashi no takaramono desu. Hizo ni hazina zangu. Mhusika mkuu ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Leo Anna amemwalika mkufunzi wake Sakura kwenye chumba chake bwenini. Je, watazungumzia nini? Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 5. Usemi wa msingi ni Sore wa watashi no takaramono desu. Hizo ni hazina zangu. Watashi no heya wa kochira desu. Dozo. Sugoi. Kore wa zenbu manga? Sore wa watashi no takaramono desu. Watashi wa mainichi manga o yomimasu. Sasa hebu tuzungumzie somo la leo. Anna alimwambia Sakura, watashi no heya wa kochira desu. Yani chumba changu kiko upande huu. Watashi ni mimi. No ni kiunganishi cha nomino. Hapa kinaonyesha vile ambavyo kitu kinamilikiwa na mtu. Heya ni chumba. Kwa hiyo watashi no heya inamaanisha chumba changu. Wa inaonyesha mada. Kwa hiyo mada ya sentensi hii ni watashi no heya, chumba changu, au sio? Ndio. Kochira inamaanisha upande huu. Inaonyesha mwelekeo wa kule aliko mzungumzaji. Desu ni neno la kiungwana la kumalizia sentensi. Tulijifunza kuhusu kochira kwenye somo la 3 pia. Hiyo ni kweli kabisa, Paul. Hebu sasa tufanye mazoezi ya jinsi ya kusema chumba changu kiko upande huu. Watashi no heya wa kochira desu. Kisha dozo inamaanisha karibu. Dozo husemwa pale unapompa mtu kitu, au sio? Ndiyo. Pia huwa inatumika wakati wa kuwakaribisha wageni kama tulivyosikia kwenye somo letu la leo. Sakura alipoingia kwenye chumba cha Anna, aliona kitu. Sugoi. Neno hili ni kivumishi na linamaanisha inashangaza. Neno hilo husemwa ikiwa kuna kitu fulani cha kushangaza. Mara nyingi wasichana wadogo husema neno hilo kwa toni ya juu. Sugoi. Kore wa zenbu manga? Zote hizi ni katuni za manga? Ni kama Anna tu. Anapenda sana katuni za Kijapani za manga. Kore. Ni hii. Hapa, kore inamaanisha vitabu vingi vya manga. Lugha ya Kijapani kwa kawaida huwa haitofautishi umoja na wingi. Wa inaonyesha mada. Zenbu ni yote. Na manga ni katuni za manga. Manga ni neno ambalo limekuwa likitumika katika lugha zingine duniani, au sio? Ndiyo, inaonekana hivyo. Sentensi hii, kore wa zenbu manga, ni swali. Kwa muktadha huu, maneno ya kiungwana kukamilisha swali, yani desu ka, uondolewa. Hivyo napaswa kuwa makini katika kutamka hilo. Kuwa makini kuhusu nini? Kwa sababu umeondoa desu ka, ambayo huashiria swali. Hakikisha unalitamka kwa toni ya juu. Kore wa zenbu manga? Hii ni sawa? Kabisa, hongera Paul. Alafu Anna akamuelezea kuhusu vitabu vya manga. Sore wa watashi no takaramono desu. Yani, hizo ni hazina zangu. Huu ni usemi wa msingi kwa leo. Sore. Ni hiyo au hizo. Ni kionyeshi kinachoonyesha vitu vilivyopo karibu na msikilizaji, ambaye ni Sakura. Wa inaonyesha mada. Watashi ni mimi. No inaonyesha kwamba kitu kinamilikiwa na mtu fulani. Takaramono ni hazina. Kwa hiyo watashi no takaramono inamaanisha hazina zangu. Desu, kama unavyofahamu kufikia wakati huo, ni neno la kiungwana linalomalizia sentensi. Anna anaendelea kuelezea. Watashi wa mainichi manga o yomimasu. Mimi huwa ninasoma katuni za manga kila siku. Watashi ni mimi. Na wa inaonyesha mada. Mainichi ni kila siku. Mai ni kila. Na nichi ni siku. Manga ni katuni za manga. O. Inaonyesha mtendwa. Yomimasu. Ni kitenzi kinachomaanisha kusoma. Mpangilio wa maneno kwa Kijapani ni kiima, mtendwa. Mwisho ni kitenzi. Asha, tafadhali nifundishe namna ya kusema kila juma na kila mwezi kwa Kijapani. Sawa sawa, Paul. Juma moja au majuma ni? Shu. Kwa hiyo kila juma itakuwa? Maishu. Mwezi mmoja au miezi ni? Tsuki. Kwa hiyo, Paul, unaweza kujaribu kutamka kila mwezi kwa Kijapani? Naam, maitsuki. Kweli kabisa, hongera. Hebu tujaribu kutamka kila juma na kila mwezi kwa Kijapani. Kila juma. Maishu. Na kila mwezi. Maitsuki. Sasa tunajua mazungumzo ya leo yanazungumzia nini. Hebu tuyasikilize kwa mara nyingine tena. Usemi wa msingi ni? Sore wa watashi no takaramono desu. Hizo ni hazina zangu. Watashi no heya wa kochira desu. Dozo. Sugoi. Kore wa zenbu manga? Sore wa watashi no takaramono desu. Watashi wa mainichi manga o yomimasu. Na sasa ni kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Akane Tokunaga. Atafundisha aliyotuandalia kwa hii leo. Leo tumejifunza kuhusu kitenzi cha yomimasu. Je, tunaweza kukiweka katika hali ya kukanusha pamoja na swali? Nimekuelewa, Paul. Hebu tumuulize mwalimu wetu. Watashi ga ushimasho. Anasema hivi, vitenzi vinavyoishia na masu vinaitwa vitenzi vya umbo la masu. Utatumia umbo la masu ikiwa unazungumza kiungwana. Ili tuigeuze ilete dhana ya kukanusha, tunageuza masu iwe? Masen. Kwa hiyo? Yomimasu. Kusoma, inabadilika na kuwa? Yomimasen. Ili igeuke na kuwa swali, tunaongeza ka mwisho wa sentensi na kuisema kwa toni ya juu. Swali linalotokana na yomimasu kusoma ni? Yomimasu ka? Hayo ndiyo tuliokuandalia kwenye kona ya mwalimu tufundishe. Kona inayofuata ni ya tanakali sauti. Unadhani sauti hii ni ya nini? Hiyo ni sauti inayoashiria kuendelea kufunguliwa kwa kurasa za kitabu. Je, kwa Kijapani inaelezwa namna gani? Para para. Je, neno lifuatalo unadhani linawakilisha tendo gani? Jikkuri. Inaweza ikawa inaelezea uzito wa kitabu? Hapana, Paul. Inaelezea utulivu wa mtu na vile anavyokuwa makini na jukumu analofanya. Mara nyingi neno hilo hutumika unaposoma kwa makini au kufikiria sana kuhusu jambo fulani. Aha, kuanzia leo nitajaribu kusoma au kutafuta suluhu jikuri. Kwenye kona ya tanakali sauti hii leo, umejifunza para para na jikuri. Kabla ya kutamatisha kipindi, Ana anafikiria matukio ya leo. Ni katika kona ya tafakuri ya Ana. Yuwa. Pengine Sakura alifikiria mimi huwa nasoma katuni za manga kila wakati bila kufanya jambo lingine, lakini kwangu mimi manga ni nyenzo nzuri za kujifunza Kijapani. Je, umefurahia somo la tano? Usemi wa msingi ni? Sore wa watashi no takaramono desu. Yani, hizo ni hazina zangu. Sasa unaweza kuwaambia marafiki zako vitu ambavyo ni muhimu katika maisha. Ana na Sakura wamekuwa marafiki wazuri. Katika kipindi kijacho, Ana na Sakura wataendelea na mazungumzo bwenini chumbani kwa Ana. Usikose kujumuika nasi.